Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Fetih Suresi ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Geçen hafta 7. ayete kadar okumuştuk. Yedinci ayeti bu hafta tekrar edelim. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Allah güçlüdür ve yerinde karar verir. Göklerin orduları derken, göklerden inen meleklere Cenab-ı Hakk'ın cünut kelimesini kullandığını biliyoruz. Mesela Ahzab suresinin 9. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ya eyyühellezine amenü zükuru ni'metallahi aleykum. Müminler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. İz câetkum cunûdun fe erselnâ aleyhim rîhan ve cunûda. Lem teravha. Hani bugün sizin üzerinize ordular gelmişti. Biz de onların üzerine bir rüzgar ve görmediğiniz ordular göndermiştik. وَكَانَ اللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرًا Allah-u Teala ne yaptığınızı görmektedir. Şimdi bizim görmediğimiz orduların melekler olduğunu biliyoruz. İşte bu ordular Müslümanlara birçok yerde yardımcı olmuşlardı. Bedir'de yardımcı olmuşlardı. Huneyn'de yardımcı olmuşlardı. Cenab-ı Hak bu orduları göndermişti. Burada da göklerin ve yerin orduları Cenab-ı Hakk'a aittir. Şimdi yerin orduları derken yeryüzünde oturanlar kimler? Yeryüzünde iki akıllı varlık oturuyor. Birisi insanlar, birisi cinler. Cinlerden oluşan orduları da gene Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Süleyman Aleyhisselam'ın cinlerden oluşan bir ordusu vardı. Ama Cenab-ı Hak bunları nasıl kullanıyor, o konuda bir bilgimiz yok. İnsanlardan oluşan ordular da var. Şimdi Allah-u Teala bir topluma bir başka toplumla ceza veriyor. Mesela şimdi bir ayette şöyle buyuruluyor. Hac suresinin 40. ayeti. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğerinin şerrini gidermesi olmasaydı, insanların bir kısmını engelliyor Allah-u Teala. Eğer bu durum olmasaydı, manastırlar yıkılırdı. Havralar yıkılırdı. Kiliseler ve mescitler yıkılırdı. Öyle ki, öyle mescitler ki içerisinde Allah'ın adı çokça anılan mescitler. Sonra bir de şeyi biliyoruz mesela İsrailoğulları ile ilgili olarak 15. cüzün yani İsra suresinin baş tarafını açarsanız 17. sure وَقَضَيْنَا اِلٰى بَن۪ي اِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ İsrail oğullarına o kitapta şu kararı yazdık. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَب۪يرًا Yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksın. Ve iki kere de büyük bir yükseliş yapacaksınız. فَاِذَا جَاءَ وَعَدُ اُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا Birincinin zamanı gelince sizin üzerinize bizim kullarımızdan gönderdik. اُلِي بَأْسٍ شَد۪يدٍ Bunlar çok güçlü. فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَارِ Evlerin aralarına kadar girip Yahudi aradılar. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا Bu olup bitmiş bir sözdür, yerine getirilmiş bir sözdür. Süleyman Aleyhisselam zamanında Süleyman Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu o büyük nimet sebebiyle Yahudiler erişilmez bir güce sahip olmuşlar. Sonra bizzat Süleyman Aleyhisselam'a iftiralar yapmışlar. İşte Süleyman bu güce yaptığı sihirler sayesinde ulaştı demişler. Süleyman Aleyhisselam'ı kafirlikle suçlamışlar. Hala bugün Tevrat'ı okursanız Süleyman Aleyhisselam'a peygamber demezler. Davud Aleyhisselam'a da peygamber demezler. Onları birer kral kabul ederler. Bunların bu hırçınlıkları sebebiyle Süleyman Aleyhisselam'dan sonra Cenab-ı Hak bunlara çok ağır bir ceza vermiştir. Buhtun Nasr denen müşrik o günün Yahudileri bugünün Müslümanları gibi yeryüzünde hak kitaba sahip olan hak bir peygambere inandığını söyleyen bir grup. Ama bunlar yine başlarında peygamberleri var tabi. Ama bunlar isyankarlıkları sebebiyle Allah bunları cezalandırmış. Buhtun Nasr'ı göndermiş. Taş üstünde taş bırakmamış. Yakmış, yıkmış. Bu olayı anlatan ayeti kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اَوْكَلَّذ۪ي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا O bir şehire uğrayan kişinin durumunu da görmeliydi. Ne olmuş, nelerle karşılaşmış. O şehir tavanları sütunlarının üzerine çökmüş vaziyette. Yani sütunlar yıkılmış, tavanlar da onun üzerine çökmüş. Taş üstünde taş kalmamış. Erkeklerinin tamamı öldürülmüş. Çocukları ve kadınları da sürgün edilerek Babil'e götürülmüş. Yahudilik tarihinde sürgün denen olay bu. Bugün Irak Savaşı'nın altında yatan nedenlerden bir tanesi de bu. قَالَ اَنَّا يُحْيِ هَذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا Şimdi bu şahsın Üzeyr Aleyhisselam olduğuna dair rivayetler var ki uygun olabilir. Çünkü ayetin şekli bir peygamber olmasını daha çok şey yapıyor, gerektiriyor. Dedi ki Allah burayı nereden tekrar diriltecek? Bitmiş artık. Kudüs bitmiş. Kudüs ölmüş. Artık Kudüs bir daha dirilmez. فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِيَةَ عَامٍ Allah onu orada 100 yıl öldürdü. ثُمَّ بَعَتَ Sonra diriltti, can verdi ona. قَالَ كَمْ لَبِثْ Burada ne kadar kaldın diye sordu. قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمًا Dedi ki, ya bir gün kaldım, ya da daha az. قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِيَةَ عَامٍ Cenab-ı Hak dedi ki, hayır, sen 100 sene kaldın. İşte bu konuşmalardan dolayı bu zatın peygamber olması şeklindeki rivayetler daha kuvvet kazanıyor. Hayır, burada 100 sene kaldın. Orada 100 sene ölü kalmış, zannediyor ki işte birazcık ya bir gün ya da daha az kaldı. فَنْقُدْ اِلٰى فَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ Yiyeceğine, içeceğine bak, hiç bozulmamış. فَنْقُدْ اِلٰى حِمَارِكَ Eşeğine bak. وَلِنَجْعَلَكَ اَيَةً لِلنَّاسِ Bir de eşeğine bakıyor, yanında eşeği varmış. Yiyeceği, içeceği bozulmamış. Bunlar çok çabuk bozulan şeylerdir. Eşek yanı başında ölmüş, bir kemik yığını duruyor orada. وَلِنَجْعَلَكَ اَيَةً لِلنَّاسِ Seni insanlara bir belge yapmak için böyle yaptık. Yani ölümden sonra dirilmenin bir örneği. وَنْظُرْ اِلَى الْحِمَارِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ وَنْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا Şimdi şu kemiklere bak. Nasıl birbirine ekleyip ete büründüreceğiz. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Mesele ortaya çıkınca ben çok iyi şimdi iyi kavradım, Allah her şeye kadirmiş diye söylüyor. Yani şimdi burada bakıyorsunuz ki Cenab-ı Hak bu dönem için mümin sayılan bir toplumu isyankarlığından dolayı müşrik olan bir grupla cezalandırıyor. İşte وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Bu da Cenab-ı Hakk'ın cünudu içerisine girer. Ordular arasına girer. Ama Allah'ın ordularını tam olarak bilmemiz mümkün değil. Çünkü bizzat Cenab-ı Hak diyor ki وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّهُ Senin Rabbinin ordularını kendinden başkası bilmez. Yani siz onları bilemezsiniz. Bir mikrobu da ordu olarak gönderebilir. Bir rüzgarı da gönderebilir. Bir başka şeyi de gönderebilir. Öyleyse akıllı olan adam Cenab-ı Hakk'a karşı direnmez. Teslim eder. Şimdi bu Hudeybiye ile ilgili geçen hafta birçok şeyler anlatmaya çalışmıştık. Bu hafta da hadisenin başka yönleri üzerinde duralım. Müslümanlar hac için bazı rivayetlerde umre için artık ikisi de olabilir. Geldikleri mevsim hacca da uygun, umreye de uygun. Çünkü Zilkade ayında gelmişler Mekke'ye. Medine'den ihrama girmişler. Yanlarına da kurbanlarını almış Mekke'ye kadar gelmişler. Mekke'de Hudeybiye'de önleri kesilmiş. Orada birçok olaylar olmuş. Bunların önemli bir kısmını geçen hafta anlatmıştık. Tekrar etmiyoruz. Sonra bir anlaşma yapılmıştı. Anlaşmanın birinci maddesinde Müslümanlar o sene hac yapmayacaklar. Geri dönecekler. Peki bunun hükmü ne? O zaman Müslümanlar ihrama girmiş. Mekke'nin batnına kadar gelmiş. Allah ayeti bir batni Mekke diyor. Yani artık Mekke'nin merkezine kadar gelmişler. Birkaç adım da hastalar Kabe'yi görecekler. Ama hac yapmalarına imkan verilmemiş, geri dönmüşler. Bu her zaman olabilir, bugün de olabilir. Böyle bir durumda ne yapacağız? Böyle bir durumda ne yapılacağını Cenab-ı Hak bir ayette bildirir. Bu ayet Bakara suresinde yani böyle bu olaylar sebebiyle ayetleri okursak akılda kalır diye şey yapıyorum. Bakara 196. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. فَاِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِ Hac ve umre için ihrama girdiniz ve mahsur kaldınız. Yani engellendiniz. Gidemediniz. İşte bu Hudeybiye'deki Müslümanların başına gelen olay gibi. O zaman kulağınıza gelen bir kurban kesmek gerekir. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُوَ الْهَدْيُ مَحِلَّ Kurban mahalline ulaşmadan şeyinizi kesmeyin. Saçlarınızı tıraş etmeyin. Saçın tıraş edilmesi ihramdan çıkılması için gerekli bir şeydir. Yani namaz kılarken nasıl selam vermek ile namazdan çıkıyorsak, ihramlıyken de saçın tıraş edilmesi onun gibi bir şeydir. Saçınızı tıraş etmeyin, yani ihramdan çıkmayın. Çünkü oraya kadar ihramlı gelmiş Müslümanlar. Hudeybiye'ye kadar. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ بِهِ اَذَمْ مِنْ رَأْسِهَا Biz burada duralım. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِي مَحِلَّ Hedi mahilline ulaşıncaya kadar. Şimdi mahilline kelime olarak ne olur bu mahil? Yani şeyin kurbanın varacağı yer. Yani hulul edeceği, gireceği bir yer. Ya da kesilmesinin uygun olacağı bir yer. Şimdi bu ayeti Hanefiler şöyle anlıyor. Diyorlar ki kurbanın mahilli harem dairesidir. Yani harem bölgesidir. Hudeybiye haremin dışında. Mekke'nin çok yakını ama harem bölgesi diye bir bölge vardır. İşte bugün Ayşe Mescidi denen Mescid-i Nemre'den mescid, yok neydi mescid eski bir bölge de. Umre Mescidi diyorlar da bir asas adı vardı oranın. Şimdi yeni adlarını Ten'im. Ten'im tamam. Ten'im denen yerden başlıyor. Öyle bir şey yapıyor. Mina'yı içerisine alıyor. Müzdelife'nin alt kısımlarına kadar ulaşıyor. Müzdelife harem dışında. Öyle büyük bir bölge. İşte o bölgenin içerisinde o bölgeye Hil bölgesi deniyor. Şey pardon, harem bölgesi deniyor. Onun dışındaki bölgeye Hil bölgesi deniyor. Hatta يَبْلُوَ الْهَدْيُ مَحِلَّةً Hanefiler kurban harem bölgesine ulaşıp kesilme haberi gelinceye kadar saçları tıraş edemezsiniz diyor, bekleyeceksiniz. Buradan hacca çıktı, ihrama girip çıktınız mesela. İstanbul'dan havaalanında ihrama girdiniz. Niyet ettiniz. Ondan sonra çıkışlar yasaklandı. Gidemezsiniz. Böyle çok kimseler oldu. Şimdi bu adamlar Mekke'ye kurban gönderecekler. O kurban orada kesilecek. Bunun haberi kendilerine gelecek. Yani parasını gönderseler oluyor tabii. O zaman burada tıraş olup ihramdan çıkacak. Niye mehdiyeyim? İşte bu mahil kelimesinin anlamının hatta يَبْلُوَ الْهَدْيُ مَحِلَّهِ Hanefiler Mekke'deki harem sınırları dahiline ulaşıncaya kadar çünkü kurbanın varacağı yer orasıdır. Şeklini anlıyorlar. Şafiler senin gibi niye demiş? Niye böyle oluyor demişler? Hayır, ben bir yerde çekmiş o çekildi. Ben de yapmadım. İşte Şafiler senin gibi söylemiş. Demişler ki demişler ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de mahsur kaldı. İhramdan çıkarken de kurbanları çadırlarının yanı başına kestiler. Hemen orada kestiler. Hatta yebluğal hedyü mahille demek, yani kurban kesilinceye kadar demek istiyorlar. Onlar da orada kesmişler. Dolayısıyla insan nerede mahsur kalırsa orada kurbanını keser ve ihramdan çıkar demişler. Şimdi burada bu kadarla kalalım. Ayetin devamını okumayalım. Devamını okursak konumuz tamamen hacca dönüşür. Çünkü orada çok izah edilmesi gereken kısımlar var. Bir de bu vesileyle söyleyeceğimiz bir başka şey için Hudeybiye Antlaşması'nın maddelerini hatırlayalım. İşte bir tanesi, Müslümanlar o sene hac yapmayacaklar. Bir sene sonra gelip hac yapacaklardı. Diğer maddesi, Mekkelilerden herhangi bir kimse Müslüman olur da Medine'ye varır, yani Müslümanlara sığınırsa kabul edilip sığınır. Bir de bunun ailesi de onu geri isterse, mesela köle olur, sahibi ister. Çocuk olur, babası ister, kadın olur, kocası ister. Bunlar isterlerse Müslümanlar bunları geri verecek. Ama Müslümanlardan herhangi birisi Mekke'ye sığınırsa Mekkeliler vermeyecek. Maddelerden birisi bu. Müslümanlar için ağır bir madde gibi gözüküyor. Aslında hiç de ağır değil. Bir Müslüman Mekke'ye sığınırsa demek ki zaten Müslümanlıktan çıkmış. Zaten lazım diye gitsin. Zaten lazım diye. Ne yapsın? Ha, öbürü ağırdır. Müslüman olmuş. Medine'ye gelmek istiyor. Bu daha yeni Müslümandır. Orada buna eziyet ederlerse imanından dolayı derecesi yükselir. Ve orada İslam gündemde de kalır. Bunda bir o tarafı vardır. Yani gündemde sürekli konu olmasını devam ettirir. Bu sırada kadınlar gelmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradayken erkeklerden gelenler var, onlar iade etmiş. Ama kadınlardan gelenler var, gelenler olmuş. Peygamber Efendimiz'e sığınmışlar. Peygamberimiz onları iade etmemiş. Ya Muhammed bunları iade edin. Yok demiş, onları iade etmem. Çünkü antlaşmada racül kelimesi geçiyormuş. Bir racül işte bizden size sığınırsa, sizden bize sığınırsa. Racül demek erkek demek. Peygamberimiz demiş, bak burada racül var. Bunlar racül değil ki. Bunlar kadındır. Neyse tamam demişler. İmzalanmıştı antlaşma. İtiraz edememişler. Tamam. Ve bu kadınlar, evli kadınlar Müslümanlara sığınmışlar. Şimdi bu kadınların medeni hali ne olacak? Değil mi? Evli kadın. Şimdi bizim fıkıh kitaplarımız bu işi çok kolay halletmişler. Diyorlar ki karı kocadan birisi din değiştirirse nikah anında düşer, otomatik. Vallahi öyleyse çok güzel. Ya öyle değilse? Şimdi bununla ilgili inen ayeti kerimeyi okuyalım. Nasıl olduğunu birlikte görelim. Mümtehine suresini açarsak 60. sure ayeti. Bu sırada, bu sıra inmiş olan ayetlerden bu. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمْتَحِنُوهُنَّ Mümin kadınlar muhacir olarak size gelirlerse, yani hicret ederek size gelirlerse, onları imtihandan geçirin. Allahu a'lemu bi imanihinne. Tabi imtihandan geçirirken mümin mi değil mi anlamaya çalışacaksınız. İman nerede olur? Kalpte. Kalbine bakma imkanı var mı? Onun için imanlarını en iyi Allah-u Teala bilir. Biz nasıl öğreniriz? İfadesinin görünüşe bakarak bu mümin diye bir karar veririz. Yoksa gerçeğini Cenab-ı Hak bilir, değil mi? فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ Onları mümin kadınlar olarak bilirseniz kafirlere geri döndürmeyin. Yani Cenab-ı Hak da bu yorumu desteklemiş oluyor. Halbuki erkekler olsaydı geri döndüreceklerdi antlaşma şartlarına göre. Onları kafirlere geri döndürmeyin. Peki döndürmedik. Bu kadınlar gelmiş. Kocalarını bırakmış gelmişler Mekke'den. Şimdi dersek ki bu kadınlar mümin, kocaları kafir, zaten aralarında nikah yok derseniz, o zaman Mekke'de birçok erkek ve kadın var ki bunların eşleri kafir. Fetih suresine geçiyor ya, وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ Eğer mümin kadınlar ve mümin erkekler olmasaydı, لَمْ تَعَلَمُوهُمْ Siz onları tanımıyorsunuz. Çünkü onlar kendilerini ortaya koymuyor ki, gizli mümin olmuştur. اَنْ تَطَعُوهُمْ Onları çiğnerdiniz. Hani Mekke'ye hücum etseydiniz, geçen hafta okumuştuk ya, Müslümanlar bir üstünlük sağlamıştı. Mekke'ye hücum edip orada alabilirlerdi. Eğer orada sizin bilmediğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, onları çiğnememiz tehlikesi olmasaydı, فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّ Onlardan dolayı size utanç gelecek durum olmasaydı, بِغَيْرِ عِلْمِ bilmeden, o zaman Allah size müsaade edecekti. O zaman bu ayet neyi gösteriyor? Mekke'de kendi mümin karısı müşrik. Kendi mümin, kocası müşrik, birçok insan var. Dolayısıyla bunların mümin olması evliliği sona erdirmiş bir olay değil. Medine'de de var. Bizzat Peygamberimizin kızı Zeynep'in kocası, yanında onun ismini hep yanlış telaffuz ediyorum. Ebul As mıydı? As bin Vail miydi? Neyse. Ebu'l-As mıydı? Tamam, Ebu'l-As. Ebu'l-As Peygamberimizin azılı düşmanlarında. Peygamberimizin kızı Zeynep ölünceye kadar onunla nikahlı kaldı. Bu Hudeybiye olay Hicret'in 6. yılında olan bir olay. Ebu'l-As Hicret'in 7. yılında Müslüman oldu. Hatta şöyle bir olay olmuştu. Ebu'l-As şeyden önce, bu Hudeybiye antlaşmasından önce şeyden gelirken Suriye tarafından bir kervanla geliyor. Müslümanlar da tabii yolu kapatmışlar ya. Müslümanlar o kervanı vuruyor, mallarını alıyorlar Hicret'in 6. yılında. Şimdi bu olay, şu üzerinde bulunduğumuz olay, o yılın sonunda olmuş. Yani Zilkade ki 11. ay. Zilhicce 12. aydır. Ebu'l-As'ın mallarını alıyorlar. Kervandaki adamlarını esir ediyorlar. Ebu'l-As da bir fırsatını bulup kaçıyor. Gece Medine'de Zeynep'in evine geliyor. Zeynep Medine'de, Ebu Las Mekke'de yaşıyor. Bedir Savaşı'nda esir olduktan sonra Peygamberimizin talebi üzerine hanımını Medine'ye göndermiş. Ama evlenmemiş. Ona diyorlarmış ki evlen. Diyormuş dünyanın bütün kadınlarını verseler Zeynep'e denk olmaz. Ben kiminle evleneyim? Zeynep'e de boşan diyorlar. O da boşanmıyor. Ayrılmıyor kocasından. Kocası da azır bir düşman. Ebu Las geliyor, karısının evine sığınıyor. Sabah namazını mescitte kılarken Peygamberimiz tekbir alıyor, Müslümanlar da tekbir alıyor. Zeynep arkadan bağırıyor. Haberiniz olsun diyor, Ebu Las benim korumam altındadır. Kimse ona dokunmasın. Namazdan sonra Peygamberimiz diyor ki benim duyduğumu siz de duydunuz mu? Evet ya Resulallah. Vallahi diyor daha yeni haberim oldu. Ben bilmiyordum hadisenin böyle olduğunu. Ama diyor müminlerin en zayıfının verdiği güvence de kabul edilir. Yani Zeynep'in güvencesini kabul etmek zorundasınız. Dokunamazsınız Ebu Las'a. Zeynep'e de diyor ki misafirine iyi bak. Rivayetlerde efendim onlar ilişkiye girme de falan diyorlar. Aynı odada yatıyor zaten birbirlerine hasret falan karı koca. Yani o rivayete inanmak pek mümkün gözükmüyor. Şimdi Ebu As'a Peygamberimiz diyor ki gel Müslüman ol, olmam diyor. Müslümanlara diyor ki ya şu Ebu As'ın mallarını iade etseniz evet bu sizin hakkınız diyor. O esir aldığınız şeyler de sizin hakkınız, bu mallar da sizin hakkınız ama şu malları iade etseniz, bunları da serbest bıraksanız daha iyi olmaz mı? Tamam ya Resulallah diyorlar ve malları iade ediyorlar, serbest bırakıyorlar. Ebu As Mekke'ye gidiyor, herkesin borcunu veriyor. Ama hicretin 6. yılı bitiyor artık. Yani demek ki bu olaylar olduğu zaman Ebu As Mekke değil. Hicretin 7. yılında geliyor ve Müslüman olduğunu söylüyor. Peki niye o zaman Müslüman olmadın? Diyor ki ben şimdi diyor o zaman Müslüman olsaydım bu malları geri almak için Müslüman oldu diyenler çıkardı. Mekkeliler de benim hakkımda laf ederlerdi. Ben şimdi buradan malları aldım. Gittim bütün herkesin borcunu ödedim. Şimdi artık kimseye borcum yok. Şimdi kendi kararımla hür bir şekilde Müslüman oldum diyor. Ve Ebu As doğru karısının yanına gidiyor. Nikah falan yok. Nikah falan kıymaya gerek yok. Peki bir adamın kafir olması nikahı düşürecek olsaydı burada düşerdi değil mi? Şimdi öyle enteresan şeyler var ki kitaplarda insan hayret ediyor. Ya bir insan evlenmesi kolay bir iş mi? Ama kafir olması kolay değil. İki dakikada anında kafir olur da. Akşam mümin yatar, sabah kafir kalkar. Sabah mümin kalkar, akşam kafir olur. Şimdi ha bir de evlilik bitti, yeniden başla. Bitti, bir daha başla. Yani bu olacak şey değil. Ya tabii Nuh Aleyhisselam'da da bir şey. O da mesela Kur'an-ı Kerim'de örnek. Şeyde Firavun'un hanımı var. Lut Aleyhisselam'ın hanımı var. Ha Cenab-ı Hak hiçbir şekilde bunu tavsiye etmiyor. O ayrı bir konu. Ama evlendikten sonra da yapılacak bir şey yok. Şimdi Peygamberimize Müslüman olmaya gelen o kadar kimse var. Bir tek olay yok ki o olayda Peygamberimiz demiş olsun ki aman ha karı koca birlikte Müslüman olur yoksa aranız olun aranız bozulur dediği yok. Öyle bir şey yok. Mekke'nin fethinden sonra Safvan bin Ümeyye var. Mekke'nin önde gelen zenginlerinden. Karısı Müslüman olmuş. Safvan kaçmış. Peygamberimiz haber gönderiyor Safvan'a. Gelsin diyor. 4 ay ona bir şey demeyeceğim, serbest. Kendi serbest hür kararıyla kabul ederse eder, etmezse etmez. Şey, haberi karısı götürüyor, yanlış hatırlamıyorsam. Adam geri geliyor. Mekke'ye geldiği zaman Peygamber Efendimiz de henüz Mekke'de, Mekke'den ayrılmamış. Diyor ki, ya Muhammed, atının üzerinde. Şunlar zannediyorlar ki sen bana 4 ay müsaade verdin. Hele bir in bakalım diyor Peygamber Efendimiz. İnip konuşalım. Yo diyor. Müsaade ettiğini söylemezsen atımdan inmem diyor. Tamam diyor, sen 4 ay serbest. Atımdan iniyor. Doğru, karısının yanına. Karısı Müslüman. Bu müşrik. O zaman şimdi bu ayetleri doğru anlamak zorundayız. Bakın. Bu ayetleri doğru anlamadan önce Bakara suresinin 229. ayetini bir açın. Çünkü prensip orada. Burada uygulama var. Burası, burada bir takım örnekler veriliyor. Asıl prensibi Cenab-ı Hak Bakara 229'da koymuş. Şimdi boşanmanın iki şekli var Kur'an-ı Kerim'de. Birisi talak. Talak erkeğin yapabileceği bir boşamadır. Onun için işte اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ diyor. Karıları boşadığınız zaman. Talakla ilgili fiillerin tamamında fail erkek meful kadındır. Yani özne erkek, yüklem kadındır. Bu işlemini yapan, yani talak işlemini yapan erkektir. Kadına talak hakkı yok. Ama kadına bir başka hak var. Çünkü talakın şekli ve şartları farklı. Kadın boşanacağı zaman durum farklı. Şimdi erkek kadın boşayacağı zaman kısa bir özet vereyim. Talak suresinde Cenab-ı Hak anlatıyor. Diyor ki, müminler, karılarınızı boşamak istediğiniz zaman iddetleri içinde boşayın. Yani boşandığı andan itibaren iddet beklemeye başlasın. İddeti içinde boşama, kadının temiz olduğu bir dönemde boşanmasıdır. Adetli olduğu dönemde değil. O temiz dönem içerisinde eşiyle ilişkiye girmiş olsa o iddetten sayılmıyor. Sayılmadığı için eşiyle ilişkiye girmediği bir temiz dönemde olması lazım. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah karısını hayızlıyken boşamış. Peygamberimize babası söyleyince Peygamberimiz sinirlenmiş. Söyle ona, karısına dönsün. Karısı temizlenir. Bir daha adet görür. Bir daha temizlenirse, eğer boşamak istiyorsa ilişkiye girmeden boşasın. Allah'ın emrettiği boşama budur demiş. Şimdi İlişkiye girmediği bir temizlik döneminde boşar. Karısını evden çıkaramaz. Ha, iddet başlar. İddeti sayma görevi erkeğe aittir. Allah erkeğe vermiş görevi. Adeti gören kadın, sayan erkek. Niye? Yakından ilgilenmesini mecbur etmiş o arada. Bu vesileyle, karısıyla. Onları evlerinden çıkarmayın diyor. Onlar da çıkmasınlar. Hemen babanın evine git falan yok. Ne onlar çıkıp gidebilirler, ne boşayan koca çıkarırlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Ama açık fahişelik yapmış olursa başka olur. O zaman çıkar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırları aşmayın. Sürelerinin sonuna vardılar mı? güzellikle tutun veya güzellikle ayırın. Şimdi adetliyken kadın boşanamıyor. Geçersiz. Kur'an ve sünnete göre geçersiz. Fıkha göre değil. Kur'an ve sünnete göre geçersiz. Eşiyle ilişkide bulunduğu temizlik döneminde de boşayamıyor. Boşadıktan sonra 3 ay karı koca aynı evi paylaşıyorlar. Yaklaşık. Bu süre içerisinde yabancılar da müdahale edemiyor. Böyle bir durumda eğer çok büyük bir problem yoksa aile ne olur? Yeniden kurulur. Yeniden kurulmasının önündeki bütün engeller ortadan kaldırılmış. Bütün imkanlar hazırlanmış vaziyette. Fıtri bir şey var ortada. Yabancı müdahalesi yok. Mahkeme önünde birbirlerinin çamaşırlarını, kirli çamaşırlarını ortaya dökme falan yok. Hiçbir şey yok. Şimdi diyor ki Allah, bu şekildeki boşama 2 kere olur. Bu ayette. İnsan böyle yapar, ayrılır, yeniden evlenir ya da vazgeçmiş olur. Bir kere daha böyle bir şey yapabilir. Ama bu işlemler, kadının boşama hakkında bunlar yok. Kadın ayrılmak istediği zaman şartları farklı. Onun için ona talak denmiyor. Onun adı farklı. Ona Kur'an-ı Kerim iftida diyor. Burada diyor ki وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا اَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَ اَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللّٰهِ Size helal olmaz. Kadınlarına ve kadın karılarınıza verdiğiniz nehir ve hediyelerden herhangi bir şey geri almanız. Helal değildir. Ancak karı koca Allah'ın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından korkarlarsa başka. Yani baktılar ki bunlar bu aile gitmiyor. Bu aile gitmesinden korkulduğu zaman ve inhiftüm şikaka beynihima korkulduğu zaman ne yapılıyordu? Hemen hakem. Şimdi başvuruluyor yetkili makama efendim işte bir yürümüyor. Erkek talakla kurtulabilir ama kadının talak hakkı yok. Yürümüyor bu iş. O zaman teb'atü hakemen min ehli ve hakemen min ehli. Bir tane kadının ailesinden, bir tane de erkeğin ailesinden bir hakem. İn yürüyle ıslaha, karı koca arayı düzeltmeye meyilli olurlarsa, arzulu olurlarsa, istekli olurlarsa yüvfikillahu beynahum, Allah aralarına uyum verir. Ama istek kendilerinden gelir. Bakıldı ki yok, bunlar birbirleriyle uyuşamayacaklar. İşte orada diyor ve in khiftum en la yuqima hududallah. Müminler siz de korkarsanız bu karı kocanın Allah'ın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından siz de korkarsanız bunlar birlikte yaşayamazlar kanaatine varırsanız ki bu kanaat hakemlerin faaliyetinden sonra ortaya çıkmış oluyor. Fela cunaha aleyhima fi meftedet bih. Kadının fidye vererek kendini kurtarmasında ikisine de bir günah yok. Şimdi o zaman son kadın, karar kadına bırakılıyor. Kadına deniyor ki sen kocandan aldığın mehri iade ederek ayrılabilirsin. Son karar kadın. Kocasına sorulmuyor, kabul eder misin etmez misin? Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmış. Bakıyor ki kapısında bir kadın. Sen kimsin diyor, ben Habibeyim. Sa'd bin Kays Yok. İsimler ben kendi adımı unutuyorum zaman zaman. Nereden başkalarını? Sabit bin Kays. Ben Sabit bin Kays'ın karısı Habibeyim diyor. Peygamberimizin komşusu olduğu için tanıyor. Aralarındaki ihtilafları da biliyor. Zaten epeyce bir geçmişi var bunların. Ya Resulallah diyor, ben Sabit'le artık birlikte olamayacağım. Arkasından Sabit geliyor. Peygamberimiz diyor ki, vallahi karın diyor, seninle ilgili ağzına geleni söyledi. Hiç sesini çıkarmıyor o. Habibe diyor ki, ya Resulallah, peygamberimizin şey, benim ondan aldığım bir bahçe var, onu iade edebilirim. Tamam diyor, iade et ve babanın evine gidiyor. İade edip babasının evine gidiyor. Ama bakın, Talak'ta babasının evine gitme yok. Çünkü burada bir sürü işlemden sonra verilen karar bu, kadının kararı. Zaten o şeyler oluyor. İşte arayı düzeltmek için bir sürü şeyler oluyor. Ama erkek boşadığı zaman kadın adetini kocasının evinde geçirmek zorunda ki o arada belki düzelme olur. Burada öyle bir şey yok. Şimdi bakın burada Allah-u Teala burada prensibi koymuş ya. Yani kadın kocasından ayrılmak istediği zaman yapılacak şey belli. Bir kere bu kadının şey isteği haklı bir istek mi? Bir kontrol edeceksiniz. Gerçekten bu kocasıyla birlikte olamaz mı? Haklıysa o zaman ne olacak? Ver bundan aldıklarını, hadi git babanın evine denecek, değil mi? Şimdi bunun uygulaması var. Bu şeyde. Yani o kaçıp gelen, kocalarından kaçıp gelen kadınlara Peygamberimiz aynı şeyi uygulamış. Az önceki prensip. Şimdi bu ayetten takip edeceğiz. Allah-u Teala diyor ki şeyde, kitabun uhkimet ayatı. Bu bir kitaptır ki ayetleri kısa özlü olarak, yani bir kanun şeklinde konmuştur. Az önce okuduğumuz ayette olduğu gibi kadının boşanma hakkı. Tüm mefussilet sonra açıklanmıştır. Şimdi o açıklamayı okuyoruz kadınların boşanma hakkı ile ilgili. Size mümin kadınlar muhacir olarak geldikleri zaman onları imtihan edin. Şimdi bu kadınlar gelmiş. Kocalarından kaçmış gelmişler. Kocalar da geri istiyor. Bu kadınlar o kocalarıyla beraber kalmaya razı olsalardı gelirler mi? Demek ki ayrılmak istiyorlar, değil mi? Ayrılma gerekçeleri ne? Bizden müminim. Mümin, iman tabii. Mümin olduğu için geliyor. Onlar da kafir. Gerekçe bu. O gerekçeyle gelmişler. فَمْتَحِنُوهُنَّ imtihan edin. Bakın ki gerçekten mümin olarak mı gelmişler yoksa kafalarında başka bir şey mi var? Allahu alemu bi imanihin, onların imanlarını en iyi bilen Allah'tır. Fein alimtumuhunne mu'minatin fela terci'uhunne ilel kuffar. Onları mümin bilirseniz kafirlere geri döndürmeyin. Hakikaten imanlarından dolayı geldikleri kanaatine varırsanız artık geri döndürmeyin. Niye döndürmeyin? Çünkü tamam haklı gerekçe, tıpkı Peygamber Efendimizin o kadın haklı görmesi gibi, ondan sonra kocasının evine gidebilir mi? Ondan sonra ne olur kocasının? Yapacağı tek şey vardı, şeyini iade etmek. Mehri iade etmek. O noktadan itibaren لَا هُمْ نَحِلُّنْ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ. Bu kadınlar onlara helal olmaz, onlar bunlara helal olmaz. Yani haklılığı tespit edilmiş. O zaman yapılacak bir işlem kalıyor, mehirlerini vermek. Onu diyor ki وَاَتُوهُمْ مَا اَنْفَقُمْ. Kocalarına bu kadınlar için yaptıkları harcamaları ver. O zaman burada bir Müslümanların yasasına göre bir boşama işlemi gerçekleşmiş oluyor. Bu kadınlarla ilgili boşanma tahakkuk ediyor. Mekke'deki kocalarının harcamaları da onlara iade ediliyor. Yeni bir hukuki durum, medeni halleri değişiyor. Evliyken dul haline geliyor bu kadınlar. Bu durumda bu kadınlar evlenebilir mi? He? Dul hale gelmiştir. Evet, bekleme süresi falan evlenir. Ondan sonra diyor ki وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ. Bu işlemlerden sonra onları nikahlamanızda size bir günah yok. اِذَا اَتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ mehirlerini verdiğiniz takdirde. Ya buraya gelmiş diye mehir vermemek olmaz. Mehirini vereceksin. Yani yeni normal bir evlenme. Şimdi görüyor musunuz? Bakın az önceki okuduğumuz ayetteki prensibin nesi bu? Uygulaması. Şimdi bizim tefsirler az önceki ayeti tam olarak işlememişlerdir. O dolayısıyla bu ayette anlaşılamayan ayetlerdendir. Onu tam işlemediğiniz zaman bu ayeti anlamanız mümkün değil. Mealleri okuyun. Mesela la hunne hillun lehum ve la hum yahillun lehum. Bazıları mesela elmalı meali var mı sizden herhangi birisinde? Bir oku bakalım elmalı. Ama orijinali olsun. Değiştirilmiş değil. Sadeleştirilmiş olmaz. O kurtarmaz. Kurtarmıyor. Yok. O sadeleştirilmiş olanlara ben bozulmuş diye bakıyorum. Onlar şimdi o zatların isimlerinden istifade ederek para kazanmak için yapıyorlar. Bunu ben şahsen pek doğru bir davranış olarak değerlendiremiyorum. Şimdi burada var mı elmalı? Tamam oku bakalım. Bakın. Ey o bütün iman edenler! Size mümine kadınlar muhacir olarak geldikleri zaman kendilerine imtihan edin. İmanlarını Allah bilir. İmtihan üzerine onları mümine bilirseniz artık kendilerini kafirlere geri çevirmeyin. Mümineler kafirlere helal değil, kafirler de müminlere helal olmazlar. Bakın orada oradaki anlam sapmasına dikkatinizi çekerim. Diyor ki, tamam o da aynısını okudu orada. Mümineler kafirlere helal değil diyor. Yani mümin kadınlar kafirlere helal değil. Burada bir genel kural koyuyor. Halbuki ayette söylenen o değil. Müminler kadınlar kafirlere helal değil denirse dersin başında verdiğim o örneklerin hepsi heba olur gider. Zaten o anda Mekke'de kendi mümin olduğu halde karısı kafir, kendi mümin olduğu halde kocası kafir, çok sayıda kişi var, o ayette de var, belirtiliyor. Halbuki burada la hunne, onlar, yani o muhacir olarak gelip mümin oldukları tespit edildikten sonra, kocalarından ayrılma istekleri haklı görüldükten sonra, karar aşamasına gelip de ayrılmalarının kararı verildikten sonra, ki en son kararı kendileri veriyor, artık ondan sonra kocalarına helal değil. Meyillerine verilirse, meyillere verilirler. He? Meyillere verilirler. Beylerine mehirleri iade ediliyor tabii. Mekke'ye, Mekke'ye mehirleri gönderiliyor. Bir hukuki işlemle yeni medeni durumları tespit ediliyor. Ve bunlar dul haline getiriliyorlar. Bunların dul haline geldiklerinden Mekke'nin de haberi oluyor. Çünkü harcamalar gidiyor. Tamam. Yani boşama kararı verilmiş oluyor. Ondan sonra diyor ki onlara yaptıkları harcamaları gönderin. Bundan sonra artık siz bu kadınlarla evlenebilirsiniz. Çünkü artık dul olmuşlardır. Mehirlerini verdiğiniz takdirde tabii. وَلَا تُمْسِكُوا بِعُصَمِ الْكَوَافِرِ Kafir kadınlarla bileklerine yapışmayın. Kevafir, kafirenin çoğuludur. Kafir kadınlar demektir. Şimdi Medine'deki Müslümanların da nikahlarında kafir karıları var. Bu ayet indiği zaman. Mesela Hazreti Ömer'in iki tane karısı varmış. Müşrik. Onların da bileklerine yapışmayın. Yani gitmek istiyorlarsa onlar da gitsinler. Bakın Mekke'dekilerin gelmesine nasıl müsaade ettiyseniz buradakilerin de gitmesine müsaade edin. Yani Mekke'dekilerini kabul ettiniz. Buradakiler de sizin nikahınızdakileri gitmek isterlerse ona da engel çıkarmayın. Onlar da gitsinler. Ves'elû mâ enfaktum. Ama tabii onlar da aynı iftidayı yapmış olacaklar. Giderler ama harcadığınızı geri versinler. Yani Mekke'den gelenler kendileri mümin, kocaları kafir olduğu için ayrılmak istiyorlar, haklı. O zaman Medine'dekiler de kendileri kafir, kocaları mümin oldukları için ayrılmak istiyorlarsa onlar da haklı görün. Yani inanç farkını ayrılık sebebi olarak kabul edin demiş oluyor. Ama inançları farklı diye otomatikten evliliğin sona ermesi yok. Kafir olan kadın kocasından ayrılmak istiyor. Mehrini de veriyorsa tamam ayrılır. وَلْيَسْأَلُوا مَا اَنْفَقُوا Onlar da harcadıklarını istesinler. Şimdi sen Mekke'ye giden karınlar harcama istiyorsun. Mekke'dekine de talep hakkı tanı. Sen burada kendi kendine karar verip de kaç lira harcamıştı kocan sana şu kadar onu gönder dedim mi olmaz. Talep hakkı onlar için de o. İspatlar yaptıkları harcamayı ispatlarına da imkan verin diyor. Karşı tarafa. Bakın yani devletler arası hukukun prensipleri görüyor musunuz? Yani devletler hususi hukukuna girer bu. Yani iki devletin vatandaşları arasındaki ilişkileri tanzim eden bir hukuk sistemi. Uluslararası. Evet, devletlerin hukuku daha yeni doğmuştur Batı'da. İbrahim Hakkı Bey 100 sene mi oldu devletlerin hukuku doğalı? 100 sene civarında olmuş. Bakın bu ayet devletler hukukunu tanzim ediyor. Hem de çok ince detayına kadar. Müthiş bir şey var. Tabii devletler hukukunun aileye ilişkin kısmını yani evliliğe ilişkin kısmını tanzim ediyor. Diğer kısımları başka ayetlerde var. ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ Bu Allah'ın size olan hükmüdür. يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ Sizin aranızda kararını verir. وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ حَك۪يمٌ Allah bilir ve doğru karar verir. Neden? Bakara suresinde ayetimizin hududu var. Evet doğru. Bakara suresinde Allah'ın hududu var. Doğru, iyi hatırlattınız. Yani o Bakara'daki ayette okuduk. Bunlar Allah'ın çizdiği sınırlardır diye geçiyordu. Sakın bu sınırları aşmayın. O sınırlar aşılmış mı aşılmamış mı? Bugün Müslümanlar o sınır... Şimdi bu Allah'ın hükmüdür diyor. Aranızda doğru hüküm verir. Allah her şeyi bilir, yerinde karar verir. Şimdi ben şimdi size söylüyorum. Bu ayetin numarasını alın, elinizdeki tefsirlerden okuyun. Bakalım bir şey anlayacak mısınız? Sonra onun devamı ayeti. Mesela Mekke'deki mümin kadınlar kaçarak Müslümanlara sığındılar. Hadi Müslümanlar verdi, ödemeyi yaptı. Peki Medine'deki müşrik kadınlar Mekke'ye kaçarsa ne olacak? Yani şey ödemeden. Mehri ödemeden kaçarsa ne olacak? وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ Sizin eşlerinizden biri kafirlere kaçarsa فَاَخَبْتُمْ Bunlara da cezalandırma fırsatı bulursan mesela savaşta diyelim yendiniz. فَاَتُوا الَّذ۪ينَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا اَنْفَقُوا Karıları kaçıp da karşı tarafa geçmiş olanların yaptıkları harcamanın dengini o alınan ganimet malından önce ödeyin. Çünkü bunlar alacakları vardı. Kadınlar kaçtı ödemediler. O ganimetten önce karıları kaçmış olan kocaların nehir alacaklarını ödeyin. Cezada denk de kemen. Bu da tabii bu hukukçular için bu ayet-i kerime muhteşem hükümler içeriyor. Evet, İsmail nerede? Senin için de çok önemli. Bundan notunu al. İsmail de doktora yapıyor. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ İnandığınız Allah'tan korkun. İşte şimdi bu şeyde, Hudeybiye sırasında inen ayetlerden bir tanesi de bu. Böylece Kur'an-ı Kerim kadına boşama hakkını vermiş. Bunu detaylarıyla açıklamış ve örneklerini de vermiş. Hazreti Ömer bu ayet inince o iki tane müşrik karısını serbest bırakmış. Bunlar da serbest olunca Mekke'ye gitmişler. Birisi az önce söylediğim Safvan bin Umeyye ile evlenmiş. Birisi de Ebu Süfyan ile evlenmiş. Mekke'ye vardığı zaman. Tabi sonra bunların ikisi de Müslüman olmuşlar daha sonra. Erkeğin boşama hakkına talak deniyor. Allah-u Teala talakı gene Bakara'nın 229. ayetinde çok özlü, Talak suresinde de detaylı olarak bize anlatmıştır. Hükümlerini bildirmiştir. Kadının boşamasına talak denmiyor. Kur'an-ı Kerim buna iktida. Çünkü aldığını geri veriyor ya kocasından. Peki belli bir süre geçirmeden mi yapabilir miyim? Süre geçirme yok kadının ayrılmasını. Erkekte var. Karar verdi. Hemen o gün babasının evine gider. Gider. Ondan sonra da yani rahminin boş olduğu anlaşıldığı zaman başkasıyla yani bir ay beklediğimi başkasıyla evlenebilir. Babasının evinde. Babasının evinde. Şimdi bazıları diyor ki boşanan kadının 3 ay iddet beklemesi hamile olmadığının anlaşılması için. Bu var tabii ki ama esas sebep bu değil. Bunun sebebini Allah-u Teala Bakara suresi, Talak suresinde anlatıyor. Diyor ki لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا. Yani o 3 ay aynı evde kalsınlar diyor. Belki Allah yeni bir çözüm ortaya çıkaracaktır. Yani birbirleriyle tekrar kaynaşma fırsatı doğar ve aile yürür. Onun için muhteşem bir talak sistemi var. Kocası ölen kadının 4 ay 10 günlük iddeti de hamileliğiyle ilgili değil. Tabii o arada hamile olup olmadığı da kendiliğinden ortaya çıkar ama esas mesele o değil. Asıl konu şey, yani bir kadının kocasının öldüğü zaman toplumda insanların kadına bakışı farklıdır. Karısı ölen erkeğe farklı bakılır, kocası ölen kadına farklı bakılır. Şimdi bu kadın bu 4 ay 10 gün orada bir çeşit şey bekliyor. İddet bekliyor da. Ölümün gündemden düşmesi, sakinleşmesi de buna bir şey diyor. Yas gibi bir olay oluyor. Şimdi yalnız şimdi ayette boşanan kadının evden çıkması yasaklanmıştır. Onları çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar diye. Fıkıh da bunu kocası ölene de teşmil etmişlerdi. Fıkıh kitaplarında. Kocası ölen kadın aman o 4 ay 10 günü kendi evinde bekleyecek. Aman dışarı çıkmasın falan derdi. İhtiyacı için bakkala gidebilir, kasaba gidebilir ama başka bir yere gidemez. Bunun bir delili yok. Ama fıkıh kitaplarımızda bu var. Neyse. Bu şu andaki konumuz o değil. Konumuz kadınların boşama hakkıyla ilgili. Yani o gün bir örnek olmuş. Hudeybiye sırasında. Biz de bu vesileyle o örnekten de bahsederek zihnimizde belki daha rahat kalır diye bu dersimizde ona yer vermiş olduk. Hocam ben pek atmamı basıyorum da. Kadınlar daha rahat başlıyor. Sadece bir maddi... Yok kadınların... Bakın kadınlara verilenle erkeklere verilen ikisinin yapısıyla şeyli uyumlu. Şimdi kadının aldığı malı iade etmesi söz konusu. Allah-u Teala erkeklere karılarına verdikleri malı geri almayı yasaklıyor. Diyor ki ve in arattum istibdale zevcin mekane zevcin. وَاَتَيْتُمْ يَحْتَاهُنَّ خِمْتَارًا فَلَا تَعْقُدُوا مِنْهُ شَيْعًا. Bir karıyı boşayıp yerine bir başka kadınla evlenmek isterseniz, bunlardan birincisine kantar dolusu, yani hazineler dolusu mal vermiş olsanız bile hiçbir şey geri almayın. Bir tek geri alma durumu var. O da bir önceki ayette anlatılıyor. Burada ona işaret ediliyor. اَتَأْخُدُونَهُ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا. Şimdi bu kadınlara iftira ederek mi alacaksınız? Ya da günah girerek mi alacaksınız? Şimdi fıkıhta şöyle bir şey var. Az önce bu iftida dediğimiz olayı fıkıhta hul olarak geçer. Hul da bu şartları aramazlar. Gerçi olmalı falan derler ama bunları şart olarak koşmazlar. Yani az önce okuduğum ayette işte karı koca anlaşamayacak, anlaşamadıklarını bir heyete götürecekler, heyet hakemlere havale edecek, sonunda bir kanaate varacaklar. Kanaatten sonra kadına hadi mal verip ayrılabilirsin diyecekler. Bütün bunlar yok. Hatta şöyle bir şey vardır. Kadının hiç haberi bile olmayabilir. Fıkıhta olan. Ama bu Kur'an ve sünnette yok, böyle bir şey yok. Kur'an'da olan ve sünnette olanı ben size anlattım. Şimdi söyleyeceğim mevcut kitaplarda olandır. Fıkıh kitaplarında olandır. Mesela diyelim ki kadın 50 yıl dönümleri bu akşam. Kocasına diyor ki bu akşam erken gel. Ben de hazırlık yapacağım. Eşi dostu da çağırıyorum. Bu akşam 50 yıl dönümümüzü evimizde kutlayalım. Tamam. Çok güzel. Koca da tamam diyor. Fakat kocanın borcu var. Alacaklılar geliyor. Mafya gelip kapısına dayanıyor. Parayı ver. O zaman bu paraya karşılık karını kul etti. O da kul ettim dediği zaman karı gitti. Kadın hiç haberi yok. Bunu koymuşlar. Akşam da şey, kocasını bekliyor ki evlilik yıl dönümlerini şey yapacak. Bir de haber geliyor ki iş bitmiş. Onun için yani bu gibi hükümler ister acısıdır kitaplarında ama Kur'an ve sünnette muhteşemdir. Yani Müslümanlar niye bu halde? Neden ta Amerika'dan elin gavuru geliyor da Müslümanları burada havanda döver gibi dövüyor? Tıpkı Buhtun Nasr'ın gelip Yahudileri şeyden çıkarması gibi. Bu bir sebebi var tabii. Allah'ın bu kadar güzel hükümleri varken kendimizi nelere mahkum etmişiz? Bunları iyi kavramamız lazım, iyi anlamamız lazım. Aksi takdirde şey yapamayız. Yani problemi çözemezsek, problemi kavrayamazsak hiçbir sonuç elde edemeyiz. Bunu böylece bilelim. Yani şu muhteşem talak sistemi burada varken biliyorsunuz az önce anlattım. Dört mezhebin dördünde de adamın kafası bozulur. Ya da sinirlenir ya da az önce mesela az önceki olaydaki gibi adam gelir alacağını ister. Yok. Peki param varsa karın üç tarafla boş olsun mu? Olsun dediği zaman eğer parası varsa karı gitti. Karın hiç haberi yok, bir şey yok hiç. Üç tarafla gitti üstelik. Kadın hayız da olsa gitti, temizlik döneminde de olsa gitti, ilişkiye girmiş olsa da gitti, olmasa da gitti. Her halükarda gidiyor hocam. Her halükarda gitti. Bir daha o ailenin tamiri mümkün değil. Fıkıh kitaplarında böyle ama Kur'an ve sünnette bu yok. Peki bu olay ne zaman başlamış? Peygamberimiz zamanında böyle bir olay yok. Ebu Bekir zamanında yokmuş. Ömer'in ilk iki yılında yokmuş. Ondan sonra başlamış. Sonra da bütün mezhepler işbirliği yaparcasına Kur'an ve sünneti bırakmışlar. Orada oluşan şeyi esas alarak bize kadar ulaştırmışlar. Hocam, kudur ve mezhepler din edilmiş. Ne? Mezhepler din edilmiş. O kararı siz verin, ben vereyim. Ben sadece anlatıyorum burada size. Şimdi tabii burada anlatılanlar birçok kimseyi hop oturup hop kaldıracak, onu biliyorum. Şimdi bir zamanlar ben mesela Erzurum'da talebeyken mezheplerin birleştirilmesi tartışılırdı. Bir adam mensup olduğu mezhebin dışındaki bir mezhebin görüşünü alıp uygulayabilir mi? Uygulayabilir gelen adama bir kafir demedikleri kalır. Şimdi o sıralar, hatta ben üniversitede okurken bile mezhepler birleştirilebilir görüşünde olan Hayrettin Karaman vardı. Bizim için kötü adamdı o. Bir de onun karşısında olan bir hoca vardı, Allah rahmet eylesin, Ali Fikri Yavuz Hoca, İstanbul Müftü Vekilliği'ni de yapmış. Ahmet Davutoğlu da vardı ama Ali Fikri Yavuz o zaman bu konuda öne çıkıyordu. Ahmet Davutoğlu da öyleydi. Cenab-ı Hak ikisine de rahmet etsin. İkisi de çok iyi niyetli insanlardı ama o günkü bilgi seviyesi öyleydi. Onlar da bizim süperstarımızdı Erzurum'dayken. Şimdi İstanbul'a geldim. Bunları bir tanıdım. Eyvah dedim, biz kimi gözümüzde büyütüyormuşuz ya. Bir de Hayrettin Hoca'yı tanıdım. Baktım ki Hayrettin Hoca'yla onları kıyaslamak mümkün değil. Neyse şimdi oradan bakın nerelere geldi. Görüyor musunuz yani o zaman? O noktadan şu anda seviyemizin nasıl yükseldiğini gör. O zaman şu mezhebin görüşü alınabilir mi tartışması yapılırken şimdi bütün mezhepler delilli bir şekilde tenkit edilebilir noktaya geldi. Dolayısıyla bu pazar günü bizim Erzurum İmam Hatip mezunları bir toplantı yapmışlardı ki arada sırada yapıyorlar. Bana da dediler ki bir konuşma yap. İmam Hatipler bugün ne hale geldi? Yani neydik, ne duruma geldik? İmam Hatiplerin bir faydası oldu mu olmadı mı diye. Ben de orada bir konuşma yaptım. Şunu söyledim, dedim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ümmi peygamber. Okuma yazma bilmiyor. Yani bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Mekkeliler de ümmiydi. Çünkü kitapları yoktu. Medine'de ümmi olmayan bir grup vardı. Yahudiler. Ehli kitap diyor Kur'an-ı Kerim bunlara. Ve onların bu eğitim yaptıkları enstitüleri falan vardı. Yani bayağı böyle teşkilattı. Bu ümmi olan insanlar Peygamberimizin tezgahında yetiştiler. Ve bunlar bütün dünyaya dağıldılar. Burada da zaman zaman anlatıyoruz. Ellerinde bir tane Kur'an-ı Kerim yoktu. Hazreti Ebu Bekir zamanında bir tek Kur'an-ı Kerim nüshası oluşturuldu. O da Hazreti Hafsa'ya teslim edildi, kaybolmasın diye. Ve bu insanlar dünyanın neresine gittilerse orası bugün hala Müslüman. İşte İstanbul'a da onlardan bir tanesi gelmiş. Yani çok gelmiş deniyor ama birisi kesin, öbürleri şüpheli. Gittikleri her yer asırlar geçmesine rağmen İslami boyasını devam ettiriyor. Halbuki bunlar, bu ümmi insanların vardıkları yerlerde asırlar öncesinden gelen bir ilim geleneği var. Hepsi kayboldu. Sonra tabiinden olan insanlar ya da tebe-i tabiinden miydi? İspanya'ya gittiler. 8 asır kaldılar. Bugün İspanya'ya İslam ülkesi denebiliyor mu? Osmanlılar Balkanlar'da 4 asır kaldılar. Balkanlara İslam ülkesi diyebiliyor muyuz? Şimdi ondan sonra şunu söyledim, dedim ki İmam Hatip mezunları eski ulema kadar Arapça biliyor. Eski kitaplara onlar kadar hakim değil. Yani bu nesil. Ama bu nesilde ciddi bir zihin inkılabı yaşar. Bu nesil Kur'an-ı Kerim'i yeniden keşfetmeye başladı. Sayıları çok mu az mı? Hiç önemli değil. Peygamberimizin işte Hudeybiye'deki sahabilerinin sayısının bir kısım tarihçiler 700 olarak gösteriyor, bir kısmı 1400 olarak gösteriyor. Evet, şu kadar. Bir o kadar da Medine'de kalmış olsun. Evet. Zaten bunların içerisinde de biraz öne çıkmış olanlar 125 kadar. İbn-i Kayyım el-Cevziye alamında bunu şey yapıyor. Onların da daha üstteki olanlar 10-15 kişi kadar. Sayı önemli değil, vasıf önemli. Bunlar da bu anlayış, Kur'an'ı kavrayış, Kur'an'ı özümseme oluştuğu için gittikleri yerde etkin olmuşlar. Çünkü evrensel dili kullanmışlar. Kur'an'ın dili evrenseldir. Bu evrensel dili kullandıkları için muhatapları bunu öylesine özümsemişler ki gerçekten işte mucize. Asırlar önce gittikleri her yer bugün hala Müslüman ülkesi. Daha başka ne istiyorsun? Muhteşem bir şey. Hamdülillah şimdi ben şahsen bu yapının oluşmaya başladığını görüyorum. Ondan dolayı da Cenab-ı Hakk'a çok hamd ediyorum. İşte şu cemaat de bunun bir delilidir. Demek ki esas olan zihniyet, kavrayış ve anlayıştır. Yani Allah'ın kitabına inanacak ve güveneceksin. Kendini Allah ve Resulünün önüne atmayacaksın. Onların arkasına. Yani önde ayet olacak, önde peygamberimiz olacak, sen arkadan gideceksin. Sen ayete yön vermeye çalışmayacaksın. Sen hadisi şerifi istediğin tarafa çevirmeye çalışmayacaksın. Ayet ve hadis ne tarafa dönmeni istiyorsa sen o tarafa döneceksin. İşte biz bunu yapacak noktaya gelebilirsek, yani biz bunu özümseyebilirsek, o zaman hiç problem yok. Bir de şunu da söyledim orada. Gerçekten bugün Avrupalılar ve Amerikalılar Müslümanları tamamen yiyip tüketeceklerine inanıyorlar. Tam demek ki şimdi Türkiye'yi almakta tereddütleri bu işte tam da inanmadıklarını da gösteriyor ama tam inanmıyorlar hala. Ama iki asra yakındır ki İslami eserler de araştırmalar yapıyorlar. E şimdi onların araştırdıkları eser, Kur'an-ı Kerim'i bir kere Allah'ın kitabı demiyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah'ın peygamberi demedikleri için. İslam'a da Allah'ın dini demiyorlar. Onun için bu bir kültür. Bu bir gelenek. Bunu oluşturan kitapları inceliyorlar. Mesela talak konusuna bakıyorlar. Bunlara bak ya. Hiçbir şeyleri yok. İşte kadının boşanma hakkı yok. Bilmem kadın evlenmede mal gibi kabul ediyor. İşte şunu falan. Bir sürü eksikleri tespit etmişler. Diyorlar ki tamam şimdi sizin işinizi bitireceğiz. İnanmışlar artık. Ama bunların karşısına bu ayetlerle çıkılırsa ne yapacaklar? Küt diye oturacaklar. İşte geçen cumartesi günü Ehl-i Sünnet toplantısı vardı. O toplantıya gelenlerden bir tanesi Sakarya İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Ramazan soyadını unuttum. Yıldırım mı? Değil. Değil. O değil. Soyadı Yıldırım değil. Neyse. Şimdi Amerika'ya bir toplantı için gidiyordum. Gitmeden bana uğradı. Bizim Dalkılıç'la beraber. Mehmet Dalkılıç'la. Ona dedim ki şimdi sen Amerika'ya gideceksin. Orada konuşacaksın. Bir tevbi hazırlamış. Orada sana soracaklar. Tevbe suresinin 5. ayetini okuyacaklar. Ondan sonra diyecekler ki siz bizi yakaladığınız yerde keseceksiniz. Sen buna ne cevap vereceksin dedim. Dedi ki vallahi ben bu korkuyu taşıyorum içimde ama vereceğim cevabı bulamadım dedi. Hemen Mintaine suresinin 8 ve 9. ayetlerini okudum. Tevbe suresinin 5. ayetinde diyor ki haram ayları çıktığı zaman o müşrikleri öldürün. Ne bulursan. Ondan sonra herkese başını tutun. Onları kuşatırsa o zaman serbest bırak. Ve iyi iş yaparlarsa, namaz kılmaya başlarlarsa serbest bırak. Şimdi bu hakikaten korkunç bir şey. Bulduğun yeri öldüreceksin. Adamlar da diyor ki siz bizim bir şey sayıyorsunuz değil mi? Yok saymıyor. Hiç şey yapmayın. Bak falan ayette bizim düşük olduğumuz yazın diyor. Hakikaten çıkarıp gösteriyor. Çünkü adamlar iki asırda dedik gibi dizelemişler. O zaman susuyorsun tabii. Ağzını açamıyorsun. Siz bizi nerede bulursanız öldüreceksiniz. Hiç öyle gelip de karşımızda şey yapmayın. Öyle insancıl tavırla takınmayın. Gerçekten de bizim fıkıh kitaplarına bakın. Bakara Suresi, Tevbe Suresi'nin 5. ayeti gayrimüslimlerle ilişkilerin merkezine oturtuluyor. Halbuki o ayet Peygamberimizle yaptıkları bu Hudeybiye antlaşmasını çiğneyen, Medine'ye baskın yapıp Müslümanları öldüren, Müslümanları Mekke'den süren, Müslümanları her türlü kötülüğü yapan Mekkeli müşriklerle ilgili bir ultimatomun bir maddesi sadece. Onu üstten ayırıyorsunuz, alttan ayırıyorsunuz, ortada bir acayip bir şey kalıyor. Yani bağlantılarından koparıyorsunuz. Halbuki asıl ayet Mümtehine suresindeki ayet. Yani asıl prensip ayet. Diyor ki لَا يَنْحَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ. Din konusunda sizinle savaşmamış olanlarla ilgili Allah bir yasak koymaz. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. Sizi ülkenizden çıkarmamış kişilere اَنْ تَبَرُّهُمْ وَتُقْسِبُوا اِلَيْهِمْ. İyilik ve onların paylarını vermelerini, onlara haklarını vermeleri konusunda bir yasak koymuş. Allah muksitleri sever. Yani herkesin hakkını veren kişileri sever. اِنَّمَا يَنْحَاكُمُ اللّٰهِ. Allah'ın koyduğu yasak sadece şunlarla ilgilidir. اَنِ الَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ. Din konusunda sizi öldürmeye kalkmış. Mekkeliler yaptı mı bunu? وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. Ülkenizden sizi çıkarmış. Çıkardılar mı Müslümanlar? وَظَاهَرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمْ. Çıkarılmanıza destek vermiş. Bir kısmı da verdi mi? Bunların üçü de bugün de savaş suçu değil mi? Sadece onları en tuvalluhum, yani bunları dost edinmenizi Allah yasaklamıştı. Şimdi dedim sen bu ayeti oku onlara. Tamam. Hay Allah razı olsun hocam dedi. Şimdi o geçen toplantıda koşa koşa geldi. Ya hocam dedi, Allah senden razı olsun dedi. Bana o soruyu sordular dedi. Bu ayeti okudum, çıt yok. Daha konuşma imkanı. Halbuki daha önce bizim fakülteden Hidayet Bey gitmişti. Onu çok sıkıştırmışlar İngiltere'de, cevap verememiş. Bizim televizyonlarda da birçok kişiyi sıkıştırmışlardı. Şimdi bakın, siz eğer Batı'nın bu hücumlarına şu geçmişin kültürünü bize nakleden kitaplarla cevap vermeye kalkışırsanız zaten o kitapların bütün açıklarını adamlar yakalamış. Oradan işin içinden çıkmanız mümkün değil. İki asırdır bizim adamlarımızı çalıştırmışlar. Çünkü biz en zeki ödedik. Çuvallar dolusu da ülke olarak para ödedik onlara. Siz bunları doktor yapın. Doktor yakalattırdılar. Kendileri de çalışmadılar. Kendileri de bundan dolayı para aldılar bizden. Hem de ciddi paralar aldılar. Bunlar hepsini bizim talebelerimize yakalattırmışlar. Tespit etmişler. Bunun şeyini oluşturmuşlar. Bilgi bankasını oluşturmuşlar. Şimdi oradan hücum ediyorlar. Kardeşim sen onlar ne uğraşıyorsun? Allah'ın kitabıyla cevap ver bakayım. Ağızlarını açabiliyorlar mı? Onun için şimdi Batılılar istedikleri gibi şey yapsınlar, hücum etsinler. Hiçbir şey yapamazlar. Yapacakları tek şey ya Müslüman olacaklar ya kahrolup gidecek. Hiç başka çareleri yok. Peki. Allah yardımcımız olsun. Allah razı olsun. Böylece dersimizi bitirmiş.